Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Det er helt vildt. Stop og tænk der, hvor du er. Fordi i går, der valgte Venstre ledelse af partiet. De valgte dem, der skal tegne partiet. Dem, vi alle sammen skal høre på for at finde ud af, hvad partiet vil med vores liv og med deres eget liv. Jakob Ellemann Jensen blev politisk ordfører, Christian Jensen blev gruppeformand, og Sofie Løde blev gruppe næstformand, og det har vi hørt en hel masse om. Alt det taktiske har vi hørt. Men da vi havde hørt, hvem navnene var, så forsvandt de fra jordens overflade. Not to be seen again. Vi har fået at vide, at de vil sige noget på fredag. Det lyder rigtig spændende. Der skal vi da nok være. Men hvor kunne det have været dejligt i dag, dagen efter vi havde fået navne på, og have Jakob Ellemann for eksempel i studiet, for at snakke substans. Det er jo det, politikerne så gerne vil have, at vi alle sammen snakker om. Så det er ikke bare sådan nogle personspørgsmål alle sammen. Men der sidder ikke nogen, der hedder Jakob Ellemann i det her studie. Den stol, hvor han skulle have siddet, eller hvor Christian Jensen skulle have siddet, eller hvor Sofie Løde, eller måske endda Lars Løkke Rasmussen skulle have siddet, den er gabende tom. Altså, stolen er ikke helt tom. Der sidder faktisk en anden. Det er dig, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, beskæftigelsesminister. Og dig vender jeg lige tilbage til, fordi vi skal jo snakke om, nu er det jo Arnes tur. Det skal snart være Arnes tur. I kørte jo denne her store annoncekampagne, I vil have differentieret pension. Ret til det. Folk skulle kunne trække sig tidligere tilbage, så vi ikke går helt krumbøjet på pension alle sammen. Men hvem er Arne? Og hvor mange Arner er der? Og alt det der, det er noget, som starter på torsdag. Altså, skal vi ikke lige høre, hvad Mette Frederiksen egentlig sagde, da hun kom ud af Amalienborg og præsenterede sin regering? Der omtalte hun nemlig det her. Det allerførste, vi tager hul på, det er at gå i gang med arbejdet for at sikre en differentieret pensionsalder. Altså gå i gang med arbejdet, der skal sikre, at vi kan indføre en ret til tidligere folkepension. Ja, sådan var det. Og det skal vi to snakke om, Peter Hummelgaard. Jeg vil også rigtig gerne høre fra jer lyttere derude. I må meget gerne skrive ind på sms'en. 42 600 24 7. Hvad arbejder du med? Og forventer du, at du skal være ligesom Arne? At det er din tur til at gå tilbage? Skriv endelig ind. 2 sekunder, Peter Hummelgaard, så siger jeg lige ganske hurtigt, hvad vi ellers har på programmet. I sidste uge var det en stor historie, en ansat på Sjælsmark skrev et debatindlæg, som flere medier, inklusive os selv, tog op. Børnene på Sjælsmark havde det faktisk godt, og langt de fleste ønskede at blive der på centret, sagde medarbejderen. Jeg har sendt en reporter derop for at møde så mange som overhovedet muligt på udrejsecentret, for at få et indtryk af, om det egentlig er rigtigt nok. Og så fortsætter jeg jo jagten på røde borgmestre, der mener, at altså, som vil stille sig til rådighed for at have folk på tålt ophold og afviste asylansøgere. De skulle jo have været på den svinebefængte ø Lindholm. Det bliver så ikke til noget, fordi den røde blok har droppet den plan. Og vi fortsætter jagten, skråstreg hjælpen til regeringen om at finde et sted, som egentlig siger, ja, de kan bare komme til os. Ja, det kan I jo prøve at høre. Og så fortsætter vi også en anden jagt, om jeg så må sige. Hvem er Martin Rossen egentlig for en person? Jeg har jo min egen buschef-reporter, Maja, som forsøger at finde ud af, hvem er han egentlig, denne Martin Rossen. Du lytter til Radio 24/7. Og så, Peter Hummelgaard, så skal du ikke vente længere. Din tid er sikkert blevet så kostbar, efter du er blevet minister. Aldrig for kostbar, tænker jeg. Nej, men nu bliver jeg helt smidret. jeg tager lige en tår vand. Hvad hedder det? Du skal i gang her i denne her uge med det store nummer fra valgkampen fra jer af. Et af de store numre, måske det største, differentieret pension. Det er så svært at sige. Pointen i det her er jo, at man skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, inden man bliver helt nedslidt. Er du kommet nærmere nu, hvor du har haft sommerferie? For det kørte jo hele valgkampen. Hvem har egentlig ret til det her? Er du kommet det nærmere nu, hvor nøglerne til, fordi vedkommende beskæftigelsesministeriet er fundet, er du kommet nærmere, hvem Arne er? Altså, først og fremmest, så vil jeg sige, i forhold til din indledning, at det er jo ikke altså, bare et stort nummer. Altså, du har ret i, at det her, det er jo noget, vi dybfølt og inderligt brænder for. Det gør jeg i særdeleshed, men det gør regeringen sådan set også i bred forstand.

stillet nogle gule og grønne skår i udsigt, som vi aldrig kom til at levere på, fordi det var alligevel bare umuligt. Jamen, må jeg ikke starte med at sige... Jeg synes, det er en vigtig debat, det her. Fordi, ja, men du må godt faktisk lige starte med, inden den vigtige debat, som jo er så god at have, at lige svare. Jamen, det vil jeg gerne svare på. Fedt. Vi vil jo det her, og vi vil det, fordi vi mener det. Og vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for det. Og mere til end det også. Og derfor så har jeg både en tro og forventning på, at vi har nu en serie drøftelser med arbejdsmarkedets parter. Måske det er i det rum, at vi finder, og den store forkromede løsning kommer. Det kan være, at det bliver trepart. Det kan også være, at det ikke bliver. Ellers vil vi jo lægge noget frem til Folketingets partier, som der så kan forhandles om, og som kan diskuteres, og som vi til sidst skal stemme om. Og jeg både tror, håber og føler mig overbevist om, at der vil være et flertal i Folketinget på baggrund af det, som partierne siger, som også ender med at bakke op om det, fordi der rent faktisk er et flertal i Folketinget, som mener principielt set, at vi bør have en differentieret pensionsalder. Så det er jo det ultimative succeskriterium. Derudover, så det jeg bare gerne vil sige før, altså fordi jeg synes at meget af det, du laver, Brian, og alle journalister laver, er jo et vigtigt, vigtigt stykke arbejde. Men jeg synes også, at I som journalister er nødt til at bare være en smule selvkritiske i forhold til, hvornår bruger man det her ord med løftebrud, og hvornår er det ikke løftebrud. Altså fordi, hvis vi spoler tiden tilbage til 2011, der var en situation, hvor det både var økonomisk, teknisk, parlamentarisk svært med mange af de dagsordner, der var på det tidspunkt, efter den dagpenge osv. Der valgte man at håndtere de svære situationer ved at sige, vi dropper det fra starten af. Der var kæmpe løftebrud. Nu har vi en tilsvarende situation, økonomisk, teknisk, men måske især parlamentarisk, svært. Vi vælger at gøre det modsatte og sige, at vi har en mindretalsregering, og den mindretalsregerings å er jo at være i mindretal, men vi vil forsøge at gøre alt, hvad vi kan. Vi vil kæmpe for det, vi vil udarbejde forslag, vi vil lægge forslag frem, og så må det jo til alt andet lige komme an på, er der så opbakning fra de øvrige partier. Det er jo ikke et løftebrud. Det er jo tværtimod et forsøg på at leve op til det løfte, nemlig at vi arbejder målrettet på at differentiere pensionsalderen. Og så må det jo til syvende og sidst være op til danskerne derude, som ikke er dumme, at vurdere, hvem er det præcis, der ikke lever op til det, de har sagt, hvor og hvornår. Okay. Jeg skal lige rode mod noget teknik, jeg ikke har prøvet før. Har vi en lytter med? Jo, det har vi da. Det var da dejligt. Vil du ikke være sød og præsentere dig selv faktisk, fordi så langt kom jeg ikke i teknikken. Hvad hedder du? Nej, jeg hedder Jais, og jeg skrev egentlig ind, fordi jeg synes, det er en vældig, vældig spændende debat, det her. Og det synes jeg egentlig også, at det handler om det her med, at efter at Socialdemokratiet jo har præsenteret, nu vil de jo godt i gang med en ny... en mulig pensionsreform, som får folk til at trække sig tilbage tidligere fra arbejdsmarkedet. Så bliver jeg sådan egentlig lidt trigget af det her, fordi det, jeg egentlig tænker, er, at i stedet for, at Peter måske nødvendigvis skal svare på præcis, hvem Arne er, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Peter og sige, tror du ikke, at vi når længere ved, at vi som samfund og som arbejdsmarkedets parter skaber en incitamentsmodel for, at folk bliver længst muligt på arbejdsmarkedet? Fordi jeg tror godt, at en Arne, som har haft et langt arbejdsliv, han selv ved, hvem han selv er. Jeg tror også godt, at han kender til og vil kunne sige, at jeg er faktisk ikke i stand til at udføre det her arbejde meget længere. Så måske så kan det også godt være, at vi skal gribe fat et andet sted og starte med at lave en eller anden form for en tilbagetrækningsreform, som er baseret på incitament til at blive på arbejdsmarkedet, og samtidig lave en efteruddannelsesreform, som gør, at de mennesker, som har haft lang tid fysisk på arbejdsmarkedet, er i stand til at få et godt og værdigt periode de sidste år, de arbejder. Yes, jeg takker for dit spørgsmål. Vi lægger også på nu. Du har stillet spørgsmål, og det var rigtig godt, og Peter, det får du så lige lov at svare på. Jamen bare, det vil jeg sige, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, og det er også derfor, at det her, det er ikke... Det er en øvelse med rigtig mange elementer. Altså, fordi mens vi gerne vil give nogle mennesker en mulighed for at trække sig tidligere tilbage, hvis det er, at de reelt er nedslidte, og i hvert fald inden de bliver fuldstændig nedslidte, så vil vi jo gerne give endnu bedre muligheder for de mennesker, der endnu ikke er nedslidt, og godt kan se sig selv blive længere tid på arbejdsmarkedet. Mm. Og det er jo også i det lys, at vi kan se, at der, når vi samler både lønmodtagere og arbejdsgivere, at der er noget, begge parter kan spille ind med. Ja. Altså, fordi hvordan kan vi gøre det nemmere for folk at blive? Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for folk at blive? Og det andet, jeg bare gerne vil sige, som jeg også synes er en super god pointe, det er, at jeg har selv været ude i Information her i løbet af sommeren i sådan et tiltrædelsesinterview, tror jeg, man kalder det, og snakke om, at jeg synes, vi er nødt til ligesom at flytte debatten om arbejdsudbud over i et nyt

det der, det må regeringen jo løse, hvordan de vil håndtere det. Og hvis de involverer Svendborg Kommune, så tænker jeg, så får jeg nok en henvendelse. Men det er ikke sådan, jeg har et idékatalog, jeg sådan kan hælde ud over dem. Nej, altså du er ikke på stående fod. Har du ikke noget et egnet sted, det kunne være hos dig? Nej, det har jeg ikke. Hvad skal jeg... Du griner lidt, når jeg nævner det. Jeg tænker lidt af tanken, grunden til, at du lidt ringer. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tænker, at det er sådan helt seriøst, så er det en politisk situation, som er dybt alvorlig, kan man sige. At man skal finde ud af, hvordan man vil håndtere de afviste asylansøgere. Vil du bryde dig om det? Og få det hos dig? Jamen altså... Nej, fordi det vil give, det vil i virkeligheden skabe så meget debat, og det vil jo også, hvad skal man sige, dele en kommune og et lokalområde. Altså det oplever jeg nogle gange med de der sådan stærke nationale temaer, kan man sige. De deler os i virkeligheden som folk, og på den måde så er det jo ikke noget, et lokalområde går styrket ud af, når man skal tage stilling til det, fordi det vil højst sandsynligt være stærke holdninger både for og imod. Så, ja. Så jeg tror ikke, det er noget, vi vil gå styrket ud af. Nej. Synes du egentlig, det var en god idé at droppe det der med Lindholm? Ja, det må jeg sige. Altså, jeg synes, at det der med at have sådan et stærkt behov for at skabe en el som symbol på noget, altså, det tænker jeg ikke. Jeg synes ikke, der er nogen grund til sådan ligesom at bøje det i næren, at der er nogle mennesker, der har nogle udfordringer her. Nej. Skal jeg forstå det sådan, at du ikke selv ringer ind til Mette Frederiksen og byder dig til med noget? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at hun har behov for. Jeg tror, at de skal finde fornuftige løsninger, og så hører jeg fra dem, hvis de har behov for mig. Ja. Og men du vil ikke rigtig bryde dig om det. Er det rigtig nok forstået? Jeg tænker, at det vil give mig uro i et lokalområde. Det er det ingen hemmelighed. Ja. Ja. Godt. Vil du være tusind tak for din tid på. Selv tak. Fortsat god dag. Ja, ha' det godt. Ja. Hej. Hej. Hovsa, jeg skulle sørge mig også tænde for mig selv. Altså, godt. Ikke rigtig noget fra Svendborg der. Den må vi strege på listen. Noget, I ikke skal strege på listen, det er noget, der kommer nu. Nyheder fra hele verden. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Formanden for kredsbestyrelsen for Venstre i Skive, Susanne Rosbjerg, frygter, at medlemmer af partiet vil melde sig ud, efter der i går blev fordelt topposter i Venstre. Utilfredsheden blandt medlemmerne skyldes, at den forhåndværende udlænding og integrationsminister Inger Støjberg ikke fik en plads i Venstres ledelse, da posterne blev fordelt. Medlemmerne siger generelt, at de er frustreret og kan ikke forstå den nye linje, der er blevet lagt, den nye ledelse. Flere har sagt til mig, at man overvejer medlemskabet af partiet, hvilket jeg jo selvfølgelig er utrolig ked af, hvis det skulle betyde, at vi nu får medlemsflugt. Siger Susanne Rosbjerg til TV2 News. Ifølge flere medier stillede både Inger Støjberg og Sofie Løde op til posten som gruppenæstformand, men folketingsgruppen foretrak altså Sofie Løde. Og her til eftermiddag bekræfter Inger Støjberg på Facebook, at hun ønskede at blive en del af Venstres ledelse. Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, det er vigtigt at sikre en balance, ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken, skriver hun. Norsk politi anser det fortsat som meget lidt sandsynligt, at den forsvundne og angiveligt bortførte Anne Elisabeth Hagen er i live. Det skyldes mangel på beviser for, at hun fortsat er i live. Det siger politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde her til eftermiddag. Men samtidig er der ikke beviser på, at kvinden er død, siger politiinspektøren. Som tidligere understreker vi også nu, at vi ikke har noget bevis på, at hun er død. Og kan derfor ikke utelukke muligheden for at hun lever. Advokaten, der bistår familien til den forsvundne kvinde, sagde på et pressemøde i Oslo tidligere i dag, at man havde kontakt med bortførende den 8. juli, men uden livstegn fra den savnede kvinde. Og advokaten Svein Holten sagde også, at de nye oplysninger om de potentielle bortførere, der har taget kontakt, giver håb om, at hun kommer tilbage i god behold. Men det tror norsk politi altså ikke. Hagen forsvandt fra sit hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo den 31. oktober sidste år. Mastercard har indgået en aftale med Nets om at købe Nets konto-til-konto-baserede services for godt 21,3 milliarder kroner, oplyser Net sin pressemeddelelse. Ifølge Børsen bruger over 90% af husholdningerne i Danmark og Norge service fra Net til deres betalinger. Frasalget omfatter ikke NemID, der fortsat vil være en del af Net. Før handlen er endelig, skal den godkendes af de relevante myndigheder. Og vejret resten af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for en lokal byge mellem 18 og 23 grader må det være. Og så i aften og i nat klart vejr de fleste steder, især mod vest, kan der fortsat også komme enkelte byger mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydvest og syd ved vestkysten op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, velkommen tilbage. Dejlige nyheder. Vi har fået besøg her i studiet af Rasmus Stoklund. Ja, du er jo sådan set også socialdemokrat. Ikke en socialdemokratisk banegård, vi har fået legnet op. Det er jo fuldstændig utilsigtet. Vi dækker de historier, der er. På den her historie, der skal vi lige en uges tid tilbage. En ansat på udrejsecenter Sjælsmark, Michael Høgh, han skrev et debatindlæg i Altinget. Og her fortalte han ganske opsigtsvækkende for de fleste, at børnefamilierne der, hvor han arbejder, altså på Sjælsmark, de vil ikke væk. De synes heller ikke, at hegnet omkring centret egentlig er noget, der er dårligt. Det giver bare tryghed, og at børnene leger glade rundt med de ansatte fra Kriminalforsorgen. Det var det indlæg, som Michael Høgh forfattede, og som jo selvfølgelig går bredt rundt i mange medier, fordi det bryder med det, vi ellers havde hørt. Det brød med det, som ombudsmanden havde lavet i en rapport. Det brød med det, Røde Kors havde sagt. Og så bryder det dybest set med den retning, der er i regeringen. De har nemlig besluttet, at børnefamilier skal ud af Sjælsmark. Lad os lige høre, hvad Michael Høgh, den ansatte oppe på Sjælsmark, sagde til os, da han var forbi vores studie i 24/7 morgen. Og generelt så er de glade for at bo på centret. Det er en stor misforståelse, at de ikke er glade for at være der. Du siger, at generelt er de glade for at bo på centret, altså dem, der bor på Sjælsmark. Hvad bygger du det på? Min hverdag derude, når jeg taler med dem. Ja. Så den store rapport, Røde Kors har lavet, som vidner om generel mistrivsel, den er simpelthen falsk, eller hvad? Den er i hvert fald misvisende. Det her, det er jo dybest set en helt vild historie. Det kan jo vende op og ned på, hvad vi havde gået og forestillet os. Os, der havde læst fine rapporter og hørt politikere snakke om, at problemerne er alle mulige steder. Det er jo en helt vild historie. Derfor så sendte jeg en reporter op på Sjælsmark, Emil, for at tale med så mange beboere som overhovedet muligt. Der er jo altid den fejlkilde, når man bevæger sig ind på steder som Sjælsmark, at man skal være i følgeskab med en, der har inviteret dig. Du skal følge den person rundt, det vil sige, du har en risiko for, at du møder den persons venner, og at de alle sammen mener det samme, og at man faktisk kan risikere at befinde sig i en meningsø, fordi man kun møder dem, der kender hinanden i forvejen. Det er jo fejlkilden ved det her, men det er det bedste, vi kan gøre. Emil nåede at snakke med 13 forskellige beboere på Sjælsmark. Vi skal høre 6 af dem nu, og det er ikke fordi, vi har plukket forskellige meninger ud. Der var ingen af de 13 beboere, som hvor mine reporter mødte deroppe på Sjælsmark, der havde lyst til at blive. Nu får jeg lige lov at høre 6 af dem her i en skøn forening. Men ham der, Michael, hvorfor han skriver sådan? Hvad mager ham? Hvorfor han skriver sådan? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er derfor, jeg er taget herud. Hvorfor han skriver sådan? Hvorfor alle sammen, de tror på ham? Han arbejder her også. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Negin. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Hvor lang tid har du boet her på Sjælsmark? Cirka sådan 8 måneder. Kunne du godt tænke dig at flytte et andet sted hen? Selvfølgelig. Og hvor skulle det helst være? Ud af Sjælsmark. Sådan. Hvor det var, så er det helt okay, men bare ud af Sjælsmark. Hvad hvis det var et andet udrejsecenter? Tror du så, det ville være bedre, eller ville det bare blive det samme? Tror jeg, det bliver bedre. Sådan. Ja, tror jeg, det er bedre. Det er ligesom i fængsel. Som vi tror, at vi er i fængsel. Hvad tænker du om, at der er nogle mennesker, der siger, at børnene har det fint nok på Sjælsmark? Det har de jo ikke. Det passer ikke? Nej, det passer ikke. Altså, det er rigtig dårligt, fordi at der er ingen, der er enige om, de gerne vil bo her. Så du kan bare godt spørge alle børnene her. Der er ingen, der er enige. Det eneste, vi børnene vil have, ikke? Vi vil gerne sådan ud fra Sjælsmark og vil bo på et andet center. Mm. Ja. Et almindeligt asylcenter? Ja, præcis. Hvor Røde Kors, der ejer det, kan man sige. Ikke? Mm. Vil I helst bo på Sjælsmark eller på et andet udrejsecenter? Altså, hvis det er en udrejsecenter, så jeg synes, det er bare det samme, mand. Det er bedre, hvis alle børnene kunne flytte til en anden center, som var bedre. For eksempel, lige meget hvad, så skal vi bare ud fra Sjælsmark. Det er bare det. Og hvor vil I gerne hen så? Bare et andet center, ligesom derude, der er Røde Kors, kan man sige, ikke? Ja. Det er det, der kan man sige, du ved, et sted, hvor der er godt, du kan gå i skole, der er frihed, du kan gå ud, du kan lave, ligesom for eksempel, når din cell er åben, kan man sige. Skal jeg fortælle dig noget? Det må du gerne. Ja, ved du hvad, vi har alle sammen, vi har set en video fra en lille pige, at hun siger, at vi vil gerne blive her på Sjælsmark. Det betyder ikke, at vi har det godt her. Vi har det rigtig dårligt her. Kriminalforsorgen skal gå væk herfra. Det er fordi, det største problem i her, vi har, det er kriminalforsorgen. Det er Rødkors, skal støre os. Eller... Rødkors, ja. Men det betyder ikke, at vi har det godt her. Jeg vil ikke bo i asylcenter længere. Jeg har fået nok af asylcenter. Jeg vil godt bo i min egen hus. Lad os nu sige, at du ikke kunne bo i dit eget hus, men at du kunne bo i et andet slags center. Hvad skulle der være der, før det var bedre? For det første skulle det ikke være Jylland i Sjælland, fordi jeg går i danske skole i Humlebæk, og jeg er rigtig glad for min skole. Og hvis jeg skulle bo i en asylcenter her i Sjælland, og så vil jeg godt være, at det skal være almindeligt, ligesom de andre asylcenter, som jeg har boet i, ikke ligesom Sjælsmark. Okay. Hvor mange steder har du boet? Jeg har boet i Tranum, Sjælsmark, Audirød, og så kan jeg huske de andre. Og Sjælsmark er det værste sted? Ja. Er det meget værre end de andre steder, du har boet? Ja, det er det nok for mig, fordi jeg boede her i 2 år. Jeg var en af de første børn, som var. Da jeg boede her, så var der kun cirka 15 børn, der boede her. Håber du på, at der snart kommer til at ske noget? Altså, håber du på, at I snart skal bo et andet sted? Ja, det håber jeg. Ja, det håber hun. Hun var ikke så gammel, hende her. Jeg ved ikke, Rasmus Stoklund, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet, om du lige blev mærke i noget i de her mange udsagn, nemlig den sidste pige her, havde været mange forskellige steder henne. Tranum, Audirød, hun kunne ikke huske resten. Men hun ville ikke væk fra Humlebæk. Og der, hvor hun nok var hun i skole. Jeres plan for at få børnefamilier ud af Sjælsmark, og et eller andet endnu ukendt, andet sted hen. Sådan må vi forstå det forståelsespapir. Hvad gør I for denne her pige, som ikke vil flytte, men som vil ud af Sjælsmark? Hvad er det, jeres plan her egentlig? Jamen altså, vores plan er jo, som det fremgår af det her forståelsespapir, fordi det har været et ønske, især fra nogle af vores støttepartier, at man finder et andet sted end Sjælsmark. Og det er jo så det, der kan blive problemet ud fra nu hende, den sidste pige, vi hører her. At hun er glad for den skole, og hun er glad for det sted, hun er nu. At risikoen i forbindelse med at lave et nyt center, det er jo, at det kommer til at ligge et sted, så hun ikke kan blive på den skole. Og det kan jeg jo ikke stå og love noget meningsfuldt om her, fordi det er jo, som du selv sagde, ikke besluttet, hvorhen det skulle ligge. Men det har altså været et ønske fra de støttepartier, der støtter os, at vi finder et andet sted at have udrejsecenter. Ja. Jeg skal måske lige sige, at en, vi også godt ville have haft med i studiet, det var selvfølgelig den ansatte på Sjælsmark, Michael Høgh, der skrev et indlæg om, langt indlæg om, at alle var glade. Vi mødte ikke nogen, der var glade, men han ville altså ikke være med i dag. Men du er jo i hvert fald, Rasmus Stoklund. Og så lad os lige holde fast i det her med, da Mette Frederiksen kom ud efter at have fået et forståelsespapir, en dåbsattest i hånden, af de andre papirer, og derfor kunne blive statsminister. Der var alle partierne, jamen de nævnte jo alle sammen Sjælsmark, måske lige undtagen Mette Frederiksen faktisk, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Men de var meget glade for det. Jeg skal bare lige forstå, denne her pige, som vil ud af centret, og som har flyttet rundt rigtig mange forskellige steder allerede, kunne vi høre. Gør I noget godt for hende konkret? Og eller, hvad er det, I gør godt for hende? Altså, til at starte med, så har vi jo hele tiden sagt, altså nu taler jeg alene om Socialdemokratiet og ikke om den her aftale om nyt center, men vi har jo hele tiden sagt, at vi var helt indstillet på at se på, om man kunne gøre noget, sådan at børnene på Sjælsmark, de fik det bedre, end de havde det. Det har der jo allerede været truffet forskellige foranstaltninger for. Man kan spise mad på værelserne, der er forskellige andre ting, og vi er villige til at se på flere ting, og man kan gøre noget for at forbedre deres liv der, fordi det skal ikke gå ud over dem, at deres forældre ikke følger myndighedernes anvisninger. Når det så er sagt, så er problemet jo, at det her, det vil jo være endnu en flytning af hende. Altså, det kommer vi jo ikke udenom. Fordi nemlig. Det er jo det, som har været et ønske i det her forståelsespapir. Og det er jo en blomst, der sådan set ikke er groet i mit partis have, men det har ligget de andre partier meget på sinde, at vi fik lavet et nyt udrejsecenter et andet sted. Det kan man sagtens på nogen stræk argumentere for, kan være fornuftigt. Der har for eksempel været et debat om det her med, at det ligger tæt på et skydeterræn, og for hensigtsmæssigt er det, altså det nuværende Sjælsmark, det kan jo være, at der er et andet sted, man kan have en bedre placering på den måde. Men det ændrer jo ikke på, at så opstår der nogle nye problemer. Og der opstår blandt andet et problem som det, at pigen, vi hørte til sidst, hun var glad for den skole, hun går på nu. Der er en risiko for, at hun ikke kommer til at kunne blive på den skole. Og på samme måde vil man jo kunne have en risiko på en lang række andre stræk. Altså der vil jo være en masse personale, lærere, pædagoger, psykologer, som har nogle relationer til de børn, der er på Sjælsmark nu, som vi ikke nødvendigvis kan forvente flytter med, hvis det her center det kommer til at ligge et helt andet det, sted. Det, du siger i virkeligheden her jo, det er jo, at man i godhedens navn meget vel kan risikere at gøre noget, der er mindst lige så dårligt som det, der allerede findes. Jeg siger, at jeg synes, man skal passe på med at skrue forventningerne op til et nyt udrejsecenter, fordi det er stadigvæk et udrejsecenter. Og det er jo det, du det, der siger, er kernen i det her. I godhedens navn, derfor, som det var, så det var, at man faktisk gør noget, der kan være endnu dårligere. Jamen, jeg vil sådan set godt imødekomme dig lidt på den her og sige, at det er en risiko. Det er en risiko, at vi får skruet nogle forventninger op, og så kommer folk til at være skuffet bagefter. Der er flere af de her børn i det klip, vi lige hørte før, som har det her ønske om. Der var Negin, der starter med at sige, at hun gerne ud af Sjælsmark. Der er en dreng, der siger, at alle børnene vil gerne flyttes ud, og man ikke kan flytte dem ud. Alene det kan man jo ikke, fordi det er der nok også mange af dem, der ikke har lyst til at blive adskilt fra deres forældre på. Så er der barn her til sidst, der siger, at hun helst vil flytte ud i sit eget hus. Og det forstår jeg godt, men det er bare problemet er bare, at det er ikke det, der er i udsigt. Det er et nyt udrejsecenter. Og mange af de problemer, som man synes, der er nu på Sjælsmark, og som bliver kritiseret nu, er der en risiko for at flytte med. Men det er klart, der er nogle ting, som vi forhåbentlig kan gøre bedre, fordi man følger de anbefalinger, der har været fra ombudsmanden og fra Røde Kors, når man laver et nyt center. Men det betyder bare ikke, at alt det er fryd og gammel, og at alting det så bare bliver... Jeg tager min hånd højt op i luften som tegn på, at nu sidder jeg der du et sidste... Du kan da bare afbryde mig, ligesom ja, nej, spørgsmål. Er det symbolpolitik? Nej. Tak skal du have, fordi du kom, Rasmus Stocklund. Vil du gerne høre, hvad for et ministerium jeg gerne vil? Du vil jeg elsker at være kulturminister. Vi melder ud, at vi peger på os selv, og at jeg er fra nu af dags dato statsministerkandidat. Ja, så er vi allerede på igen. Jeg skal lige lære de knapper der, og så skal jeg også lære, at når man er radiovært, så flyver tiden simpelthen afsted. Så jeg bliver, nu skal I lige spidse øre. Vi skifter terræn. Nu skal det handle om Venstre. Vi har fået ny gruppeformand, det er Christian Jensen, og ny politisk ordfører, det er Jakob Ellemann Jensen, og Sofie Løde, der står her bag mig, er ny næstformand for gruppen. Ja, sådan lød det i går, da efter 2 timer og 9 minutter langt gruppemøde i Venstre, ja, så fandt Venstre altså ud af, hvem der skal være partiets ansigt udadtil til os vælgere, svare på alle vores spørgsmål, dulme vores tvivl og dulme vores bekymringer. Det er Christian Jensen som gruppeformand, det er Jakob Ellemann Jensen som politisk ordfører, og så er det jo så Sofie Løde som gruppenæstformand. Det er jo nok ikke lige i den rolle, vi kommer til at høre hende allermest i medierne. Men der var ligesom noget, der manglede, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi bagefter, da de så havde brugt utrolig lang tid på det, og kommentatorer havde skrevet stolpe op og ned i aviserne om, at det måtte kunne betyde for en kommende formandskamp, som måske snart kommer, og alt muligt andet, men måske i, jamen så var det jo tid til at stille spørgsmål. Stille dem nogle spørgsmål, de her spidser. Men det brugte de rundt regnet 5 minutter på at svare på, og så gik de igen, og siden har Borte taget dem. Noget af det, som jo kunne være rigtig interessant at få svar på, det er jo for eksempel, ja, der er jo så mange ting, altså går i valgkampen, synes Lykke jo, det kunne være en spændende idé. Det satsede han faktisk på, en regering hen over midten med Socialdemokratiet, og det må jo så være de radikale, der også befinder sig på midten. Hvad er der for eksempel blevet af de tanker? Er det stadig noget, man gerne vil? Der blev stillet et spørgsmål, et enkelt spørgsmål til Løkke. Han svarede på det i 26 sekunder, den skal I da ikke snydes for. Jeg kan sige helt kort, at de meldinger, Venstre gav i valgkampen, det er selvfølgelig nogen, vi vedstår os. Altså, vi ser os selv som det store, bredt funderede, folkelige, borgerliberale parti, som gerne vil velfærdssamfundet, men som også ved, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Det er det, vi står for. Og man vil se et Venstre, der går i en konstruktiv opposition. Vi vil være kritiske, men vi vil også være konstruktive. Og så vender vi øvrigt tilbage til alt det der på fredag. Tak. Men kan du forstå, hvis der er nogen i Venstres bagland, som... Ja, tak fordi I kom og hørte, hvem der skulle være ledere, men ikke rigtig at svare på så meget på, hvor vi de ledere så skal lede hen. Det har vi jo selvfølgelig ikke lige, altså vi har selvfølgelig forsøgt at få interview med alle de her i Venstre. Det er ikke gået særlig godt. Vi har fået den kortfattede besked, at på fredag eftermiddag, så den cirkus, jamen så er det så, at man kan få nogle svar på det. Vi har ringet til rigtig mange, og så fra Venstre ude lokalt, ude i baglandet, for ligesom at høre, ikke så meget taktik, ikke så meget med, hvem er Løkke den rigtige, eller Kristian Jensen den rigtige, men sådan mere, hvad vil partiet egentlig? Vil man hæve skatten, for eksempel? Vil man have skattelettelser? Skal rådrummet bruges på velfærd? Der er meget at gå i gang med. Der er nogen fra Venstre, der gerne vil sige lidt. Så heldige er vi dog. Søren Møller Christensen, jeg skal høre, om du er med på en telefon. Det er jeg, ja. Det er en stor lettelse, Søren. Tak for, at du er med. Du er formand, nu præsenterer jeg lige, du ved det udmærket godt selv, men det ved lytter nok ikke. Formand for Venstre i Køge og medlem af Venstres hovedbestyrelse. Jeg skal høre dig, hvad du synes, når vi... Altså, det er jo ikke fordi... Altså, vi vil også gerne høre, hvad du synes, men selvfølgelig havde Jakob Ellemann jo i hans position til betragtning også været interessant at høre, men synes du, at Venstre skal gå efter et SV-samarbejde? Også efter næste valg, at det er noget, man skal holde fast i den kurs, at det er Socialdemokratiet, man skal søge regeringssamarbejde med? Jeg mener, at Venstre skal søge al den indflydelse, Venstre kan få, og hvis vi kan få mest indflydelse og få mest gennemført af vores politik via et samarbejde med Socialdemokratiet, så er det selvfølgelig det, vi skal undersøge. Men det har vi jo ikke rigtig mulighed for lige nu, da Socialdemokratiet har valgt en anden løsning. Mm. Altså, ved du egentlig, hvad linjen i dit parti er? Altså, ved du, om Venstre i dag, nu her efter valget med nogle nye mennesker som politisk ordfører og så videre, ved du egentlig i dine knogler, hvad dit parti egentlig går efter nu? Ja, partiet går jo ikke på at indføre og gennemføre så mange af de ting, vi har argumenteret for i valgkampen som muligt, og generelt også det, som vi har besluttet på vores generalforsamlinger. Så det synes jeg, at jeg kan være helt tryg ved. Du er helt tryg ved, at man søger en form for på sigt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og måske de radikale og sådan noget. Er det man går efter? Ja, tryg ved, at man søger at få størst mulig indflydelse og få gennemført Venstres politik. Mm. Kunne du godt tænke dig, at det var lidt klarere nu her efter sommerferien, hvad det er, partiet egentlig vil? Eller kunne du måske have tænkt dig, at man i går, da man præsenterer navnene, egentlig også lige siger nogle ord om, hvad det egentlig er, man har af politik på hylderne nu? Den er egentlig helt klar for mig. Det, jeg ser, det er jo, at Venstre ikke sidder i førersædet mere, når dagsordenen skal skrives, desværre. Det er jo Socialdemokratiet, og der må vi ligesom se, hvad de gør. Og det eneste, vi kan se, er, at de hellere vil bruge penge, end at spare penge. Mm. Jeg husker en enkelt ting fra valgkampen. Det var jo, at Venstre ville bruge råderummet på velfærd 69 milliarder. Er det også noget, som stadig er Venstrepolitik, efter hvad du tror? Efter hvad jeg mener, så er det da Venstrepolitik. Efter hvad du mener. Ved du, hvad Venstre mener? Ja da. Det er jo det, som Venstre har givet udtryk for i valgkampen. Og jeg har ikke hørt andet, end at det er stadig det, man arbejder på, at bruge det råderum, der er tilgængeligt til at sikre, at vores sygehus og vores ældre og vores skoler får de penge, der er behov for. Godt. Vil du være? Tusind tak, fordi du var med. Vi har nemlig en anden lytter på linjen her. Det er også en fra Venstre. Hallo? Hallo? Ja, hej. Hej. Vil du være god og sød og lige præsentere dig selv ganske kort? Jeg hedder G. Christensen. Ja. Og jeg er medlem af hovedbestyrelsen. For Venstre. For Venstre, og faktisk også folketingskandidat. Okay. Ja, i Favreskov. I netop. Nu er jeg ganske med. Ja. Godt. Prøv lige at høre her, Anders. det her SV-regeringens noget, som Lars Løkke jo præsenterede i bogform pludselig under valgkampen, er det egentlig noget, som du også synes er en blændende idé? Jamen, jeg er helt enig med det, som Søren sagde, at Venstre skal hele tiden søge at få maksimal indflydelse, sådan at vi kan få gennemført så meget Venstre-politik som overhovedet muligt. Og så synes jeg også, det er lidt finurligt, at nu er I allerede ved at bage op til en folketingsvalgkamp. Jeg håber selvfølgelig, at den kommer hurtigt, men der kan jo teoretisk set gå 4 år, inden den kommer. Du håber på en hurtig mulighed for en SV-regering. Det er godt. Prøv at høre her. Jeg sagde ikke, at jeg håber på en hurtig mulighed for en SV-regering. Jeg sagde, at jeg håber på en hurtig mulighed for et folketingsvalg. Ja. Og der er det jo sådan, at der må man jo efterprøve, hvad det er, befolkningen vil. Og det som der er sagt, det er jo, at hvis man skal have regeringsmagten, så kommer det med en pris. Og det, som Lars Løkke sagde i valgkampen, og som jeg sådan set er enig i, det er, at hvis man baserer sig på enten et rent borgerligt eller et rent socialdemokratisk eller et rent flertal, jamen så skal man have fløjene med. Og den pris, som Mette Frederiksen jo også betalt, det har man jo set i det der forståelsespapir, de har lavet, hvor hun jo har revet ned fra hylderne ude hos Enhedslisten og SF, og hvor man jo også kan se, at hendes argumentering for, at hele flygtende indvandrerpolitikken, den var stålfast, at den begynder jo at krakelere som et havebord, der har stået for længe ude i solen. Ja, godt. Anders, men prøv lige at høre en gang her. Kan du fortælle mig, nu kan vi jo ikke spørge Jakob Ellemann og alle de andre, går Venstre ind for at bruge råderummet på velfærd, som der blev sagt i valgkampen? Gør de stadig det? Ved du det? Jamen, altså, vi går ind for at have en god velfærd. Det kan man godt svare ja eller nej. Der er mange ord her. Går man ind for det? Gør man da. Det gør man. Altså, du hørte også selv i det der lille snak, vi havde, der sagde Lars Løkke jo også, at det, som vi sagde i valgkampen, det står vi selvfølgelig også på mål for nu. Mm. Godt. Hvis Socialdemokratiet er så det er muligt at arbejde sammen med i regeringen, så tænker jeg, det vil jeg godt lige teste, for det må jo ikke være taktik det hele. Det må ikke bare være noget med at søge indflydelse, så er samarbejdet med nogen, man i virkeligheden ikke rigtig egentlig har tænkt sig at samarbejde med, at det bare var noget, man sagde i valgkampen, fordi det måske lød lidt godt og appellerede til nogle midtervælgere, der skulle hen over midten. Så jeg vil prøve, om du ikke på partiets vegne nu ruller jeg har snakket så lang tid. Jeg tager lige noget vand, og så slapper jeg af. Og så i mellemtiden, så roser du bare Socialdemokratiet alt det, du kan. Det må være muligt, hvis man vil være regering med dem. Og du skal sige noget, fordi hvis der ikke bliver sagt noget på Radio 24/7 sender, så har jeg hørt, at det hele crasher ned. Så du går bare i gang, og så skylder jeg lige ganen lidt. Jamen, for det første, så kræver det jo, at man vil samarbejde. Og Mette Frederiksen, hun har jo klart tilkendegivet, at hun ikke ønsker det brede samarbejde. Hun sagde godt nok i valgkampen, at hun vil lave det brede samarbejde. Men det, vi har set indtil nu, det er, at hun har lavet et samarbejde med de røde venner ude på venstrefløjen. Venstre har hele tiden sagt, jamen vi vil gerne have indflydelse, vi vil forsøge at få maksimeret og så gjort så meget, gennemført så meget af vores politik som muligt. Og jamen det er klart, at hvis Socialdemokratiet de vil være med til at samarbejde om at gennemføre nogle af de tanker og idéer, vi har, jamen så er vi selvfølgelig oplagt til det. Og så i politik handler det jo om kompromiser. Det handler jo om, at man skal bukke sig mod hinanden. Men lige i øjeblikket, der bukker Mette Frederiksen sig mod venstrefløjen, mod Enhedslisten og SF. Så det er jo svært at få et samarbejde op at stå. Så altså, vi er nødt til at vente og se, hvad det er, Socialdemokratiet vil, når de kommer hjem fra ferie. Anders, ved du hvad, det kan jo godt være, at jeg er så forkælet af at have en hustru, der når hun roser mig, måske svinger sig lidt højere op, end jeg hørte dig gøre her. Faktisk kunne jeg ikke høre en eneste rosende sætning omkring denne her synes, potentielle regeringssamarbejdspartner på sigt. Prøv lige, og du behøver ikke snakke så længe så, men prøv lige at skære den ind. Kan du sige et rosende ord om Socialdemokratiet? Et. Socialdemokratiet er... Kom så. Jamen, jeg synes, at det er positivt, at hvis Socialdemokratiet vil stå vagt om en fast og fair udlændingepolitik. Det synes jeg, det er, ja, det er positivt. Hvis det vil være lidt mere, ligesom I selv, synes jeg. Det er, det er ikke for at cutte dig af, Anders, men af tidsmæssige årsager, du ved, ja, klokken er snart 16, og så skal programmet, ja, slut. Så vil det være, jeg ringer af, og tak fordi du vil være med. Der var ikke så mange fra Venstre, der har lyst i dag. Tak fordi du vil være med. Ja, en god dag. I lige måde, du. Tak. Godt. Programmet er slut. Farvel, og have det godt.